kolejny obniżać ludziom podatki. Stawiać pytanie wprost. Wszystko kontrolować. A Polska? Śniadanie w Trójce na antenie i w serwisie YouTube. W soboty kilka minut po 9:00. Zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już środa, 19 czerwca. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Presja na granicy z Białorusią to problem całej Europy, mówi po powrocie z Brukseli premier Donald Tusk. Mazowsze podejmuje działania w związku z fentanylem. Wysyła apel do organizatorów letniego wypoczynku. Pierwsza od 24 lat wizyta Władimira Putina w Korei Północnej. Dziś spotkanie z Kim Jong-unem. Nikt nie ma wątpliwości, że ochrona polsko-białoruskiej granicy będzie wspólnym zadaniem całej Unii Europejskiej, mówił po powrocie z Brukseli premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że największym osiągnięciem jest ustalenie, że kwestia ochrony granicy nie jest tylko problemem jednego państwa, lecz całej wspólnoty. W Europie już nikt nie ma wątpliwości, że kwestia ochrony granic, granic zewnętrznych, to nie jest problem tego czy innego kraju członkowskiego. To jest problem, wyzwanie, zadanie dla całej Unii Europejskiej. I w szczególności chodzi tutaj oczywiście o naszą granicę z Białorusią, która jest poddana największej presji tej migracyjnej, ale przecież my wiemy, że to nie jest presja migracyjna, tylko że jest to presja organizowana przez Łukaszenkę i Putina. Donald Tusk zaznaczył, że Europa stała się jeszcze bardziej zjednoczona, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie. Zmianami w przepisach dotyczących użycia broni przez mundurowych, którzy służą na granicy z Białorusią, zajmie się przed południem rząd. Chodzi o prostsze zasady w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony na przykład agresywnych grup migrantów. Kanclerz Niemiec zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia incydentu na granicy z udziałem migrantów. Kilka dni temu niemiecka policja przywiozła i pozostawiła w Osinowie Dolnym 5-osobową rodzinę Afgańczyków, której odmówiono wjazdu do Niemiec. O sprawie premier Tusk rozmawiał w Brukseli z Olafem Scholzem. Strona niemiecka za incydent przeprosiła, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prasowy Straży Granicznej Andrzej Jóźwiak. Szefowie obu służb potwierdzili, że działania funkcjonariuszy niemieckiej policji nie odpowiadały przyjętym procedurom związanym z przyjmowaniem i przekazywaniem osób przez kraje sąsiednie. Sytuacja miała charakter incydentalny. Prezydent Policji Federalnej zapewnił, że wszyscy kierownicy podległych mu jednostek zostali pouczeni o tym, że takie postępowanie nie ma prawa się powtórzyć. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak jedzie w najbliższy piątek do Berlina. Apel do organizatorów wypoczynku i akcje profilaktyczne w szkołach to działania, które podejmuje Mazowsze w związku z problemem nielegalnego obrotu fentanylem. Policja potwierdza, że po przedawkowaniu leku w Żurominie zmarły w tym roku 3 osoby. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski powiedział, że z aktualnie dostępnych informacji wynika, że sytuacja w Żurominie ma charakter lokalny, a fentanyl nie pochodzi z zagranicy. Raczej były to środki, które trafiły do obiegu w Polsce, z obiegu farmaceutycznego. Wojewoda zaznaczył, że na razie nie wiadomo, by problem nielegalnego obrotu fentanylem był na szerszą skalę. Mimo to wdrożono działania profilaktyczne. Został wysłany apel do organizatorów wypoczynku. Spotkania z organizatorami, z jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie ten temat pewno będziemy również poruszać i przygotowujemy się na pewno do działań, którymi ruszymy od początku roku. Fentanyl jest silnym lekiem przeciwbólowym. Zażywanie go bez kontroli lekarza jest niebezpieczne. Śmiertelnie. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Władimir Putin rozpoczął wizytę w Korei Północnej. To jego pierwsza podróż od 24 lat do tego kraju. Jest wyrazem postępującego zbliżania się Moskwy do Pjongjangu po agresji Rosji na Ukrainę. Putin zapowiedział, że Rosja liczy na podpisanie z Koreą Północną wieloaspektowego strategicznego traktatu o partnerstwie. Dziś rosyjski dyktator spotka się z północno-koreańskim przywódcą Kim Jong-unem. Rzymsko-katolicka diecezja San Diego po raz drugi w ostatnich latach złożyła wniosek o ochronę przed upadłością. To wszystko po niedawnej zmianie prawa kalifornijskiego, która spowodowała złożenie ponad 450 roszczeń w związku z wykorzystywaniem seksualnym przez księży diecezji. Diecezja San Diego po raz pierwszy ogłosiła upadłość w 2007 roku, ostatecznie osiągając ugodę w wysokości 198 milionów dolarów w 144 procesach dotyczących wykorzystywania seksualnego. Roszczenia te wynikały z kalifornijskiego prawa z 2003 roku, które umożliwiało ofiarom wykorzystywania seksualnego zmarłego w dzieciństwie, wnoszenie pozwu długo po upływie normalnego terminu przedawnienia. Diecezja stwierdziła, że ponad 60% nowo złożonych roszczeń dotyczy nadużyć, które miały mieć miejsce ponad 50 lat temu. Kardynał San Diego Robert McAylor w oświadczeniu podkreślił, że upadłość wynika z moralnej porażki tych, którzy bezpośrednio dopuszczali się przemocy wobec dzieci i nastolatków. W 2019 roku Kalifornia ponownie otworzyła okres przedawnienia i stworzyła nowe 3-letnie okno na wnoszenie spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego, co spowodowało złożenie 457 nowych pozwów przeciwko diecezji San Diego, wynika z akt sądowych. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia niemal w całym kraju dużo chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. Termometry pokażą od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum i aż 33 na południu i wschodzie. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Męskie granie, Daria Zawiałow, Mrozu, Kacperczyk, Wolne duchy. Terrific Sunday, Mów tak. Lola Young, Messi. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Ciężko na sercu. Kłania się Jarek Szubrycht. Słuchacie audycji Ciężko na sercu w Trójce, którą wydaje Mariusz Owczarek. Korespondencję można kierować na adres ciężkomałpa.polskieradio.pl. Dobry wieczór Państwu, a raczej good night and good luck, bo dzisiaj wybieramy się do Ameryki i nie będzie to miła przejażdżka. Lady Liberty rocks away. No truth, no justice, the American way. Kiedyś była to kraina marzeń, teraz marzenia zmieniły się w chciwość. Chciwość pośród całego tego bogactwa, biedni są pozostawieni samym sobie. Kapitalistyczna demokracja. Nikt nie powiedział, że wolność jest za darmo. Pani wolność gnije. Nie ma prawdy, nie ma sprawiedliwości. Taka jest amerykańska droga. Czytam, amerykańska metoda, amerykańskie rozwiązanie, jak już sobie Państwo życzą to przetłumaczyć. The American Way. Wysłuchaliśmy tytułowego utworu z drugiej płyty Sacred Reich, wydanej w 1990 roku. Płyty w Polsce doskonale znanej tym, którzy wtedy aktywnie słuchali metalu, bo wydanej na licencji, niewiele tych licencji było, a jak już były, to można je było kupić właściwie w każdej księgarni. I ta z okładką przedstawiającą zbliżenie na statuę wolności, gdzie w głowie tej, że statuły uwięzieni byli jacyś nieszczęśnicy i tylko wystawiali wychudzone ręce pojałmużne z korony tejże statuły. Tak to wyglądało i Sacred Reich właśnie o Ameryce miał garść gorzkich refleksji w tym utworze i na całej płycie w ogóle. Dzisiaj będzie o Ameryce Północnej, o Stanach Zjednoczonych, widzianych oczami metalowców tam zamieszkujących. Źródło tego pomysłu to koncert Wayfarer na Mystic Festivalu, do którego zresztą wrócę, i niedawne wybory. Pomyślałem sobie wtedy, że u nas metal rzadko zajmuje się Polską. I nie mam na myśli w większości wyssanej z palca słowiańskiej prehistorii, ale Polską rozumianą jako historia najnowsza, jako polityka. Ten musical o Solidarności chociażby, czyli 1989, był rapowany. Metalowego nie sposób sobie wyobrazić, nie tylko dlatego, że metal nie jest obecnie postrzegany jako muzyka młodych ludzi, muzyka naszych czasów. Po prostu rodzime metalowe zespoły nie poruszają takiej tematyki i wydaje się, że zupełnie poza orbitą ich zainteresowań lub możliwości są sprawy społeczne czy polityczne. To w ogóle nie pasuje do metalu, ktoś powie. No to sprawdźmy dzisiaj, czy raczej przypomnijmy sobie, jak bardzo polityczny, jak bardzo zainteresowany dziejami swojego narodu, jak bardzo patriotyczny lub krytyczny, a czasem i jedno, i drugie naraz, jest amerykański metal. Like the Bible. starts to rumble. World powers fall. Roaring for the heavens. A peaceful man stands tall. To oczywiście był Megadeth i jeden z najważniejszych ich utworów, Symphony of Destruction. Utwór, który zaczyna się tak. Bierzesz śmiertelnika i oddajesz mu władzę. Patrzysz, jak zostaje Bogiem, jak toczą się ludzkie głowy. Nie trzeba nawet znać angielskiego, żeby rozumieć, o czym to jest. Wystarczy obejrzeć bardzo sugestywny, bardzo mocny teledysk. I mniej więcej w tym samym czasie, kiedy w MTV oglądaliśmy z wypiekami na twarzy Symphony of Destruction, równie często można było zobaczyć klip do utworu Empire grupy Queensryche. Pochodzili z Seattle, ale utwór poświęcony jest przestępczym imperiom budowanym w Los Angeles i innych miastach nękanych wówczas wojnami gangów. I w odpowiedzi na te wojny falami policyjnej przemocy. Bardzo pesymistyczny i znowu bardzo sugestywny utwór ze znakomitym teledyskiem. Przyznaję, że nie słucham już dzisiaj Queensryche. Nie potrzebuję bardzo do tej muzyki wracać, ale samo Empire niezmiennie robi na mnie wrażenie. Next message. Saved Saturday at 9:24 p.m. Sorry, I'm just... It's starting to hit me like a... Last night the one came down, came down. Imperium, jeszcze potężniejszym, jest amerykańska armia. O niej oczywiście powstało wiele utworów słowno-muzycznych, bo powstaje o niej bardzo wiele tekstów kultury. Nic dziwnego, dlatego że doświadczenie służby w wojsku, a co za tym idzie też doświadczenie prawdziwej wojny, no bo Ameryka w wiele takich konfliktów mniejszych i większych jest od II wojny światowej właściwie non-stop zaangażowana. Jest to doświadczenie bardzo wielu amerykańskich rodzin. Wszyscy właściwie mają krewnego, sąsiada, znajomego, który jest weteranem albo który nie wrócił z którejś z takich misji. Mógłbym oczywiście zaprezentować zatem kilka różnych utworów. Zdecydowałem się na Crisis, Fear Factory z refrenem Nie moja wojna. Hey soldier, do you know who's in command here? Motherfucker. Hey soldier, do you know who's in command here? Motherfucker. Hey soldier, do you know who's in command here? Bring back to the fight. Dying Fetus. Legenda amerykańskiego death metalu, kiedyś chyba bardziej zaangażowana społecznie niż dzisiaj, co wiązało się chyba przynajmniej wyjściowo z obecnością w zespole Jasona Nethertona, wywodzącego się ze sceny bardziej grindowej niż metalowej. Jason zresztą po odejściu z Dying Fetus kontynuuje działalność muzyczną, choćby w zespole Misery Index, świetnym zresztą. Ale i sam Dying Fetus później też zajmował się Ameryką, choćby w utworze, którego wysłuchamy za chwilę, czyli Raping the System, gwałcenie systemu. I chodzi o system prawny w Ameryce, o korupcję, o pewne patologiczne praktyki, które sprawiają, że przeciętni Amerykanie czują się raczej ofiarami tego systemu niż jego beneficjentami i czują w nim zagrożenie, widzą w nim zagrożenie niż oparcie. Raping the System z wydanej w 2007 roku płyty War of Attrition. Service, I don't. Jaki zespół metalowy może być bardziej amerykański od Pantery? No chyba nie ma takiego. I amerykańskość Pantery objawia się na bardzo wiele różnych sposobów. Czasem jest to taki południowy folklor. Zresztą tytuł płyty Cowboys from Hell najlepiej o tym świadczy. A czasem są to refleksje, rzadziej, ale są to refleksje rzeczywiście społeczne i polityczne, pogłębione, czy były, nie są, bo Pantera oczywiście, mimo że teraz w zmienionym składzie, jako taki legacy band przypominający fanom o dorobku grupy, wciąż jeździ z koncertami, czy znowu jeździ z koncertami, no to trzeba traktować ten zespół, tę działalność jako rozdział zamknięty. Jednym z takich utworów, kiedy Pantera bardzo poważnie podchodzi do tego, czym jest w ich oczach Ameryka, do tych ciemnych stron swojego kraju, to jest utwór Underground in America. I mamy tam oczywiście wszystko. Znowu przemoc na ulicach, przemoc policyjną, narkotyki, bogatych, którzy pomiatają biednymi i tak dalej, i tak dalej. The Underground in America. Pantera to byli nieodrodni synowie amerykańskiego południa i czasami byli posądzani o sympatie skrajnie prawicowe, nawet rasistowskie. Oczywiście można tutaj przypominać pewne incydenty, które zdarzały się Philowi Anselmo, wokaliście Pantery, ale ja nawet nie o tym mówię. Mówię chociażby o posługiwaniu się tą flagą Konfederacji, którą Pantera wykorzystywała często w teledyskach, w oficjalnym merchu zespołu. Na ich obronę trzeba powiedzieć, że nie miało to chyba, jak sądzę, jestem przekonany nawet, politycznego ładunku, bo wzrost, znaczenie tych sił rewizjonistycznych na amerykańskim południu, to jest rzecz trochę późniejsza niż działalność zespołu. To jest coś, co zauważył chociażby zespół Lamb of God. Lamb of God, który stylistycznie do Pantery jest dość bliski, ale już ideologicznie plasuje się zupełnie gdzie indziej, bo to jest zespół, który zdecydowanie krytycznie wypowiada się o tej konserwatywnej Ameryce i chociażby o wzroście sił, które przypominały sobie niechlubną, dla nich oczywiście chlubną, tradycję amerykańskiego południa. I jednym z takich utworów, który zresztą znalazł się na płycie Sacrament, niemal w całości krytykującej ówczesną administrację George'a Busha juniora, jest utwór Again We Rise. Again We Rise, który przestrzega właśnie przed ponownym wzrostem tych sił, które zdaniem zespołu mogą doprowadzić kraj do nieszczęścia. a co począć, jeżeli siły polityczne, które uważamy za nam wrogie, nawet zagrażające, rosną w siłę. No jest taka część amerykańskiej tradycji politycznej, bardzo niechlubna, no ale chyba nie należąca w 100% do przeszłości, przynajmniej nie można tego wykluczyć, która zakłada głosowanie nie kartą do głosowania, ale kulą. Corrosion of conformity, vote with a bullet. Jeszcze jeden zespół, powiedzmy, że metalowy, a przynajmniej taki, który brzmi na koncertach bardzo ciężko, czasami metalowo gra, nie do końca pewnie przynależy do tej metalowej sceny, a na pewno się z niej nie wywodzi, bo później oczywiście i do tej pory pojawia się na metalowych festiwalach, jest opisywany w metalowych mediach, czyli Ministry. Al Jourgensen to jest człowiek, który niezwykł owijać w bawełnę i bardzo wyraziście, mocno i używając słów nieparlamentarnych, skoro już mówimy o polityce, opowiada o tym, jak widzi świat, opowiada o tym, jak widzi politykę właśnie. Też ma za sobą utwory i całe płyty poświęcone tym prezydentom, zwykle republikańskim, którzy bardzo mu się nie podobali. Ma też Ministry w dorobku, album, który nosi tytuł American, przy czym to K w tytule, i to nie jest C, ale właśnie K, jest potrójne. A co trzy literki K umiejscowione obok siebie w Ameryce znaczą, to chyba każdy wie. I Al Jourgensen przed taką Ameryką właśnie nas przestrzega. I z taką Ameryką odgraża się na tej płycie, chociażby w utworze Antifa, chce aktywnie walczyć.